بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: من خصائص منهاج النبوة العلم والعمل. katika sifa za njia hii ya utume ni ilmu na amal, ilmu na utekelezaji wa ilmu hiyo. قال حفظه الله: ومن علامات أصحاب منهاج النبوة أنهم يشتغلون بإقامة الدين بطلب العلم الشرعي والعمل به. katika alama za watu wa njia hii ya utume ni kwamba wao wanashughulika na kuisimamisha dini kwa kutafuta ilmu ya kisheria, wal amali bihi, na kuitekeleza ilmu hiyo. والعلم عندهم هو اتباع الآثار، نعلم كواو لكفوات آثار زمتوم صلى الله عليه وسلم، فهم يجمعون الآيات والأحاديث والآثار الواردة عن الصحابة ويتفقهون فيها. هاو وتهاو وانجيهي وتومي wanakusanya aya za Allah na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari zilizokuja kutokana na masahaba. Wayatafaqahuna fiha, wanapata ilmu kwa athari hizo. Wayattabiuna kalama salaf, na pia wanafuata maneno ya watu wema waliopita. Wala yuhdithuna min al-aqawil في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنهم. هوزوشي أقاويل maneno yao katika kufahamu hizi nusus, mambo ambayo yatawatoa na maneno ya hao masahaba رضي الله تعالى عنهم. ولا يحدثون من الأقاويل في فهم النصوص ما يخرجون به عن كلام الصحابة رضي الله عنهم. هوزوشي maneno katika kufahamu nususi za Qur'ani na hadithi, maneno ambayo yatawatoa na maneno ya masahaba رضي الله عنهم. Ina maana kwamba watu wa njia hii ya utume wanafuata Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa hawa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hawazushi fahamu zao, wakatia akili zao katika kufahamu Qur'ani na hadithi. Wanafuata ufahamu wa hao masahaba ambao Qur'ani inashuka na wao wako hai, hadithi za Mtume sallam anawaambia masahaba. Kwa hiyo wao ndio wamefahamu vizuri sana Uislamu, wao ndio waliofahamu vizuri sana maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa hadhi min khasaisi ashabi minhaji nubuwa, hizi ni katika sifa za wenye njia hii ya utume. Qala Sheikhul Islam: al-ilmu mashru'u wal-nusuku mashru'u ma'khudhun an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Elimu iliyowekwa kisheria na ibada zilizowekwa kisheria, yote hayo yanachukuliwa kutokana na masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fal ilmu wal amalu kulluhu ma'khudhun an ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ilmu na matumizi ya ilmu yote yamechukuliwa kutokana na masahaba wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa ni lazima kuchukua ilmu na matumizi ya ilmu hiyo kutokana na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Vinginevyo mtu akichukua kwa wasio kuwa hao, akichukua ilmu yake na matumizi yake kutokana na ufahamu mwingine wa wasio kuwa masahaba, huyo lazima atapotea kama walivyopotea waliopotea. Waliopotea katika vikundi vya Kiislamu: Aljabaria, Waljahmia, Walmu'tazila, والأشاعرة وتها ولبتيا قصباب يكواتا أفهام ومصحاب رضوان الله تعالى عليهم وكتيا فهم زاو وكتيا أكل زاو كتك قرآن حديثي هتماي وكبتيا. قال وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا. أما منينو يوليوكوجا بعد يا مصحابة haitakikani kufanywa hayo ni asli ni msingi. Wa amma ma jaa amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala asla. Ama maneno yaliyokuja kutokana na waliokuja baada ya masahaba, maneno hayo hayatakikani kufanywa ni msingi wa dini. Wa in kana sahibuhu ma'dhuran bal ma'juran lijtihadin au taqlid. Hata kama mtu mwenyewe huyo alifuata maneno hayo ni maadhur, amepewa udhuru, bali anapewa thawabu kwa ijtihadi yake au taqlid. Lakini hivyo hivyo haifai kufanywa maneno ya khalaf ndiyo msingi wa dini. Msingi wa dini unatokana na Qur'ani na sunna, hadithi za mtume, kwa ufahamu wa hao masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, si kwa ufahamu wa khalaf waliokuja baada hao salaf. Faman bana al-kalama fil ilmi fil usuli wal furu' ala al-kitabi was sunna wal athari al ma'thura 'an as-sabiqin faqad asaba tariqan nubuwah. Mwenye kuyajengea maneno katika ilmu fil usuli wal furu', katika misingi ya sheria na furu'u zake, akajengea juu ya kitabu Qur'ani wa sunna na hadithi, wal athari al ma'thurati 'ani as-sabiqin, na athari zilizonukuliwa kutokana na hao masahaba wa mwanzo, faqad asaba tariqan nubuwa, huyo ndio ameipatia njia hii ya utume. قال لو أخذت هذه الجملة أخذا صح طبقتها تطبيقا صحيحا كنت من أصحاب منهاج النبوة. لو ulichukua jumla hii uchukuo ulio sahihi halafu ukatekeleza utekelezaji ulio sahihi, wewe utakuwa ni katika wenye watu wa njia hii ya utume. Ikiwa utachukua jumla hii tuliyoisoma kwamba fal ilmu wal amalu kulluhu ma'khudhun an ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa amma ma jaa an ba'd amman ba'dahum fala yanbaghi an yuj'ala asla. Maneno ya waliokuja baada ya masahaba haitakikani kujaliwa ni msingi wa dini hii, sawa, sababu hawa hawakuwepo wakati Qur'ani inashuka, hawakuwepo wakati mtume anawafundisha masahaba Uislamu. Kwa lazima ufahamu wa masahaba utangulizwe, kwa sababu ndio wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uislamu umeshukishiwa mtume hasallam, mtume akawafundisha masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, masahaba wakawafundisha tabi'in, tabi'in wakawafundisha atba'u tabi'in. Ilmu na amal zinakwenda katika silsila hiyo, vinginevyo usipowafuata hawa salaf moja kwa moja utapotea, sababu ilmu yako na amali yako itakuwa haina silsila sahiha, haina njia sahihi iliyopokolewa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo Uislamu sahihi, Uislamu sahihi ni uliofundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam kupitia masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in. Huo ndiyo Uislamu sahihi, vinginevyo itakuwa mtu anachukua Uislamu wa makosa makosa, kama walivyochukua hao waliopotea katika vikundi la la vilivyopo katika Waislamu. Kala Sheikh Ibn al-Kalama fil ilmi fil usul wal furu' ala al-kitabi was sunnah والآثار المأثورة عن السابقين من الصحابة رضي الله عنهم. yajengee maneno katika ilmu, fil usuli, katika misingi, wal furu' na furu' yajengee ala alkitabi was sunna, juu ya Qur'ani na hadithi, wal athari almathurati an as-sabiqin, na athari zilizonukuliwa kutokana na waliotangulia, minas sahabati radhiyallahu anhum. Fa innaka in fa'alta dhalik asabta tariqan nubuwa, kwani wewe ukifanya hivyo utapatia njia hii ya utume. Fa innaka in fa'alta dhalik asabta tariqan nubuwa, ukifanya hivyo wewe utapatia njia ya utume, lakini usipofanya hivyo ni kwamba utaikosea njia hii ya utume. Na ukikosea njia hii ya utume, ndio umekosea katika Uislamu. Mtu anatakiwa afuate Uislamu ulio sahihi, sio afuate tu ajifuatie tu, la, afuate Uislamu sahihi. Kila Muislamu ni wajibu wake kufuata Uislamu sahihi aliyouleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio kujifuatia tu bora twende. Hakuna cha bora twende, natakiwa tuufuate Uislamu ulio sahihi. Qala wal khalalu alladhi usiba bihi kathirun min abna'il umma annahum la yattabi'una hadha alladhi fihi al'isma, makosa ambayo wameingia katika makosa hayo wengi katika watoto wa umati huu ni kwamba wao wanafuata hili ambalo hawafuati hili ambalo limehifadhiwa. La yattabi'una hadha alladhi fihi al'isma, hawafuati njia hii ambayo imehifadhiwa na makosa. Idh huwa tariqun nubuwa, sababu hii ni njia ya utume, na njia ya utume haina kukosea. Wal ismatu fil wahyi la fil fikri, isma hiyo na kuhifadhiwa na makosa kupo katika wahi, si katika fikra za watu. Al ismatu fi ma jaa bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hifadha na kuhifadhiwa na makosa kupo katika aliyoyaleta Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakuna shaka kwamba aliyoyaleta Mtume sallallahu alaihi wasallam yote hayana makosa, kwa sababu ni wahi, kwa sababu ni wahi ndio maana hayana makosa. Lakini akili na fikra za watu wengine, moja kwa moja hizo zina makosa, haziaminiki. Kwa hiyo makosa mengi yametokea katika umma huu kwa watu kutofuata hii njia ambayo ina isma, imehifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Njia hii ya utume ndiyo njia iliyo na isma, kwa sababu ni wahi unatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فلما اتبع من اتبع الآراء وولدوا ذلك وأخرجوا ما أخرجوه لنا مما يخالف ما كان عليه سلفنا الصالحون من الصحابة ومن تبعهم بإحسان خالفوا بذلك طريق النبوة. فلما اتبع من اتبع الآراء, ألبفوات هون كفوات آراء ماوني واتو, wawalladu dhalik, wakazalisha maoni hayo, wa akhraju ma akhrajuhu lana, wakatutolea hayo waliotutolea kwetu, mimma yukhalifu ma kana alayhi salafuna salihun, katika mambo ambayo yanakhalif walivyokuwa juu yake watu wema wetu waliopita, minas sahaba, katika masahaba, waman tabi'ahum bi ihsan, na waliowafuatia masahaba kwa wema, khalafu bidhalika tariqan nubuwa, wakakhalif kwa hilo njia hii ya utume, hatimaye wakapotea. Walipokhalif njia hii ya utume ya kufuata hawa salafu na salih, watu wema waliopita, minas sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in, walipoacha kufuata njia yao, khalafu bidhalika tariqan nubuwa, wakakhalif kwa hilo njia ya utume, hatimaye wakapotea. Fatajidu al-kutub al-fikriya wal-ara'a al-murdhiyata ar-radiyya ta'bathu bi'uquli al-muslimin min alladhina yantasibuna ila al-ilmi zahiran wa la yuhaqqiquna li-ittiba'i as-sadiq wa la ya'khudhuna bi hadha al-asli, utapata vitabu vya fikra na maoni yanaoangamiza, wal araa al murdiya al radiya, maoni yanaoangamiza, ta'bathu bi uquli al muslimin, maoni yao na fikra zao zinachezea akili za Waislamu. Min alladhina yantasibuna ila al ilmi dhahiran, kutokana na wale wanaojinasibisha kwenye ilmu kwa dhahiri tu. Min alladhina, maoni hayo na fikra hayo za wale wanaojinasibisha kwenye ilmu kwa dhahir. Wala yuhakikuna litibaa sadiq, hawahakikishi kufuata kwa ukweli, kuwafuata hao salafu salih. Wala yaakhudhuna bihadha alasli, hawachukui msingi huu huu wa kufuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa hao watu wema waliopita, hawachukui msingi huu. La yabnuna alkalama fil ilmi fil usuli wa fil furu' ala alkitabi والسنه والآثار المأثورة عن السابقين, hawajengei maneno yao katika ilmu, katika masala ya usul, misingi ya ilmu na furu', hawajengei juu ya Qur'ani na hadithi na athari zilizonakiliwa kutokana na hao as-sabiqin, watu wema waliopita. والذي لا يفعل هذا لا يصيب طريق النبوة, asiyefanya hivi ni kwamba hajaipatia njia hii ya utume. والذي لا يصيب طريق النبوة متخبط حائر ضال متعثر, ambaye haipatii njia ya utume ni متخبط, ni mwenye kwenda ovyo, حائر mwenye shaka, ضال ni mwenye kupotea, mutaathirun ni mwenye kuteleza na kuanguka. Hili jambo ni mujarrab, hili jambo ni mujarrab. Kama mtu hawafuati hawa salaf, moja kwa moja atapotea. Hili jambo ni mujarrab, limejaribiwa kwa hivyo vikundi vilivyopotea vingi katika vikundi vilivyopita na vya sasa. Kama hawafuati njia hii, moja kwa moja watakuwa wamepotea, wataka hawataki, hata wakijiona kwenye wako sawa, lakini hawako sawa, hawako sawa. Na ndio maana hao mahizbi wanaodai kwamba ni watu wa sunna wana bid'a nyingi wanazozifanya, wao wenyewe hawajijui wala hawajitambui, lakini wana bid'a nyingi wanazozifanya, sisi tunazijua bid'a hizo, wacha maulama, sisi wanafunzi tunazijua bid'a zao wanazifanya, wao wenyewe hawajijui wala hawajitambui, lakini wanadai tu kwamba ni watu wa sunna kwa madai, sio kwa uhakika. Qala wa kadhalik man bana al-iradata wal-ibadata wal-amala was-samaa al-mutaalliqa bi-usul al-a'mali wa furu'iha min al-ahwal al-qalbiyya wal-a'mal al-badaniyya 'ala al-iman was-sunnah والهدى الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فقد أصاب طريق النبوة وهذه طريق أئمة الهدى. vile vile mwenye kujengea kutaka kwake na ibada zake na amali zake, wasamaa almutaalliqa biusuli alamali wa furu'iha, na kusikia kuna kuhusiana na misingi ya amal na furu'i zake, min al-ahwali al-qalbiyya, katika hali za moyoni, wal a'mali al-badaniyya, na ibada za kimwili, akajengea ala al-imani wa sunna, juu ya imani na sunna, wal huda alladhi kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na muongozo aliyokuwa nao mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, man fa'ala dhalika faqad asaba tariqa an-nubuwa, amefanya hivyo huyu amepatia njia ya utume. Wa hadhihi tariqu a'immati al-huda, hii ndiyo njia ya viongozi hao wa huda, wa muongozo huu wa haki aliyokuja nao mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa in kunta turidu an tasira ala nahjihim, ukiwa wewe unataka kwenda juu ya njia yao, fa alayka bihadha al-amri al-kabir, jilazimishi na jambo hili kubwa, wa huwa an tabni al-kalama fi al-ilmi, ni kujengea maneno yako katika ilmu, wa kadhalika fi ma yata'allaqu bil-irada wal-ibada wal-amal, والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الكتاب والسنة. vile vile vile vile mambo yanayohusiana na irada kutaka kwako na ibada na amal na kusikia kuna kuhusiana na misingi ya ibada na furu'i zake katika ahwal za moyoni na amali za viungo za mwili, yote hayo kuyajengea ala alkitabi wasunna. Ukiwa unataka kwenda katika njia yao, ujengee yote hayo ala alkitabi wasunna, juu ya Qur'ani na hadithi. Alladhina yakhuttuna linnasi ma yasiruna alayhi fi umuri li'tiqad. Alladhina yakhuttuna linnasi ما يسيرون عليه في أمور الاعتقاد مما يجانب ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم هؤلاء يخالفون طريق النبوة ومنهاجها. wale wanaowapigia watu mistari ya kwenda juu yake, mstari ambao yasiruna alayhi, wanaofuata fi umuri liitiqad, katika masala ya itikadi. Mima yujanibu ma jaa bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, katika mambo ambayo yanakhalif na kuwa mbali na aliyoyaleta mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. haulai yukhalifuna tariqa an-nubuwa wa minhajaha, hawa wanakhalif njia ya utume. wa innama minhaju an-nubuwa ittiba'u al-athar, njia ya utume ni kufuata athar. faman khalafa lam yusib tariqa an-nubuwa, atakai khalifu hivyo hajapatia njia ya utume. wa isabatu minhaji an-nubuwa wa isabatu tariqi an-nubuwa innama huwa bittiba'i al-athar, kupatia njia hii ya utume na kupatia tariqi an-nubuwa ni kufuata athar. bittiba'i al-kitabi was-sunnah والآثار المأثورة عن السابقين, وكفوات قرآننا حديثي نآثار زلزو نكليو كتكانا نما صحابة وليوتنغلية. والقص على آثارهم في العلم والعمل جميعا, نكفوات آثار زاو كتك علم نعمل يتهاي. ولذلك تجد الإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر أصول السنة قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعنا وتنبت الإمام أحمد رحمه الله أنا بتجا مسنجي عقيدة أكتجا مسنجي عقيدة أنا سمع أصول السنة عندنا مسنجي سنة عقيدة كويتو التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ni kushikamana na waliokuwa juu yake masahaba ya wa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, waliktidau bihim, na kuwafuata. Hakadha fi kalimatin jami'a, kama hivi katika kalima linalokusanya. As-sunnah hiya tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil ilmi wal amali jami'an في الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك. سنة نكشكمانا نواليوكوا جوياك مصحابا ومتومي والله صلى الله عليه وسلم كتك علم نكتك عمل متوميزي علم يوت كتك مسألة اعتقادي عبادة معاملة كفانيا معاملة نواتو تبية آداب يوتي هيا كفواتا كما وليوكوا مصحابا ومتومي صلى الله عليه وسلم. Na vitabu vipo vya kuelezea aqida hiyo ya salaf, ibada walikuwa wakifanya vipi, miamala walikuwa na muamala gani na watu wa bid'a, walikuwa na muamala gani na awam, tabia zao zilikuwa vipi. Vitabu vipo vya haya, lakini sivyo kwa hawa mahizbi wao wanajifanyia tu maadam sunna. Sunna ni kupinga maulidi na khitma, ndiyo sunna yao hiyo basi. Lakini wana bid'a nyingi wanozifanya, hawajijui wala hajitambui. hadahumullah. فضل الله تعالى العلم ورفع قدره وذكر شرف أهلي. الله متكوف ومفضلش علم أكينوا تيوشاك علم أكتاج أتكوف وواتو علم مع علماء. فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله أمشهوديا kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na malaika wameshuhudia hilo, wa ulul ilmi na maulama pia wameshuhudia hilo. Qa'iman bil qisti, hali ya kutekeleza uadilifu. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Qala sheikh faqad istashhada subhanahu bi nafsihi wa huwa ajallu shahid. Allah ameshuhudia yeye mwenyewe kwa nafsi yake kwamba ni shahidi wa hilo, kwamba hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye peke yake. Mwenyewe ameshuhudia hilo, wa huwa ajallu shahid, na yeye ndio shahidi mtukufu zaidi. Thumma bi khiyari khalqihi, kisha akafuatisha kwa wale wa viumbe bora katika viumbe vyake. Wa hum malaikatuhu, nao ni malaika wake. Wal ulamau min ibadihi, na maulamaa katika waja wake pia wameshuhudia hivyo. Wayakfihim bihadha sharafan wa fadla, inawatosha maulamaa kwa utukufu huu au kwa jambo hili. Sharafan wa fadla, kwamba ni utukufu kwao na ni fadla kwao, kwa vile Allah amewataja katika jambo tukufu, jambo la tauhid, kwamba wao pia wanashuhudia kwamba hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah peke yake. Wa fi dhimni listishhadi bihim ala ajalli mashhudin bihi wa huwa wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala, katika jumla ya kutolea ushahidi kwa hao, wametolea ushahidi ajalli mashhudin, jambo tukufu zaidi katika yanayotolewa ushahidi. Wa huwa jambo lenyewe wahdaniyatuhu subhanahu wa ta'ala, upweke wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tazkiyatuhum wa ta'diluhum, hii ni tazkiya yao na ta'dili yao maulama. Fa inna Allah la yastashhidu min khalqihi illa al-udula, kwani Allah hawataki ushahidi katika viumbe vyake isipokuwa wale waadilifu. Ndio Imam al-Qurtubi katika aya asema kama kuna mtu ambaye ni bora zaidi kuliko maulama, basi Allah angemtaja hapa, angemtaja na yeye pia ni shahidi wa jambo hili. Lakini Allah akawataja malaika na maulama kwamba ndio mashahidi katika jambo hili kubwa la tauhid. Sasa kama kuna wengine wao ni wabora zaidi kuliko maulama, angewataja hapa pamoja na jina lake na jina la malaika wake. Lakini amewataja maulama kuonesha utukufu wa hawa maulama baada ya malaika. Waqala ta'ala afaman ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Hivi wanaojua hayo uliyoteremshiwa kutoka na Mola wako kwamba ni haq, je, hao ni kama kipofu asiyejua hivyo? Innama yatadhakkaru ulul albab, hakika wanapata mauidha wale wenye akili. Faja'ala subhanahu ahla aljahli bimanzilati alumyan alladhina la yubsirun, Allah amewajalia wajinga wako katika daraja ya vipofu ambao hawaoni. Wama thamma illa alimun au a'ma, hakuna hapo isipokuwa mjuzi au kipofu. Alimun au a'ma. Waqad wasafa subhanahu ahla aljahli biannahum summun bukmun umyun fi ghairi mawdhi'in min kitabihi, Allah amewasifu wajinga kwamba wao ni summun bukmun umyun, viziwi, mabubu, vipofu. Fi ghairi mawdhi'in min kitabihi, katika sehemu nyingi katika kitabu chake amewasifu wajinga kwa hayo sifa hizo mbaya. وقال تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا هتكتمليز قبل ياكو إسبقوا واتو نوحي إليهم بيتنا وبواحي فاسألوا أهل الذكر وولزيني هاوين علم إن كنتم لا تعلمون مكيوانيني همجوي. فأمر سبحانه بسؤال أهل العلم والرجوع إلى أقوالهم. الله سبحانه وتعالى أمرشا وولزي هاوين علم نكورجليا kwenye maneno yao. وجعل ذلك كالشهادة منهم أكجاليا هلو ni kama shahada kwao. Waqala ta'ala innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, hakika wanaomuogopa Allah katika waja wake ni maulama peke yao, sababu wao ndio wanaomjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Fil ayati hasrun li khashiyatihi subhanahu fi ulil ilmi, katika aya hii kuna hasr, kuna kudhibiti, udhibiti kuogopa kwa kuogopwa subhanahu wa ta'ala kwa hao wenye ilmu tu. Innama adatu hasrin, kama wanavyosema hii innama inadhibiti kwamba hawa peke yao ndio waliona khashia. Ai innama yakhshahu haqqa khashiyatihi alulama ularifuna bihi, hakika wanaomuogopa Allah uhalisia wa kumuogopa ni hao maulama wenye kumjua tu, hawa ndio wenye kumuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hizi zote zinawasifu maulama, aya hizi zote zinawasifu maulama na kuamrisha Waislamu wawarejelee maulama na kusikiliza maneno yao. Waqad amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wasallam an yas'alahu ziyadata fil ilmi khassa, Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam amuombe ziyada katika ilmu peke yake. Faqala ta'ala wa qur rabbi zidni ilma, sema e mola wangu nizidishie ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, hakumwambia, hakumwamrisha aombe watoto, aombe mali, aombe nini, kamwambia sema rabbi zidni ilma, e mola wangu nizidishie ilmu. Wa kafa bihadha sharafan lil ilmi an amara nabiyahu an yas'alahu almazida minhu, inatosha kwa hili kuwa ni utukufu wa ilmu kwamba Allah amemwamrisha mtume wake amuombe ziada ya ilmu. Wal ayatu fi fadli alilmi kathiratun jidda, na aya nyingi katika kuelezea fadla za ilmu ni nyingi sana aya hizo. Kwa hiyo kila mmoja katika sisi anatakiwa pia amuombe Allah ziyada ya ilmu, tusiombe mambo mengine tu tukawacha jambo hili la ilmu ambalo ndio jambo tukufu alilomuamrisha mtume wake. Allah amuamrisha mtume wake aombe ziyada ya ilmu, sisi ni aula kuomba ziyada ya ilmu. Tusibaki wajinga tusibaki wajinga, ni lazima kuomba jambo hili la kuomba, ni jambo la lazima. Sisi wanafunzi tunapotafuta ilmu pia tumuombe Allah atuwafikishe ilmu na atupe ziada ya ilmu, tusibaki tuenda mbio tu huku na huku, mara twadhaki twahifadhi bila kuomba, hatutapata ilmu. Jambo la kuomba ni jambo la lazima, vinginevyo Allah asingemwamrisha mtume wake amuombe hii ilmu. Kwa hiyo haitatosha kwamba twahifadhi tu twahifadhi Qur'ani, hadithi, nusus nyingine, mudhakara, hatulali, haitoshi. Lazima tumuombe Allah atuwafikishe ilmu na atuzidishie ilmu. Wal ayatu fi fadli ilmi kathiratun jidda, aya katika kuelezea fadla za ilmu ni nyingi sana. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yazidana ilman. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.